Na, jó reggelt kívánok mindenkinek, sziasztok, és akkor induljon duzzogva, vagy hát záruljon duzzogva ez a mostani hét. Nagyon örülök, hogy itt vagytok, és kiírtam ugye a chat falra, de azért elmondanám szóban is, hogy rohadt büszke vagyok magamra, mert hogy nem hittem volna, egy egész héten sikerül majd tartani a reggel 8-as indulást, ez leginkább a hanyagságomnak tudható be, ezt valamelyik adás elején mondtam is, de túl vagyunk az első teljes hetes reggeli duzzogás sorozaton, úgyhogy én büszke vagyok magamra, és nagyon büszke vagyok magunkra, hogy egyrészt, hogy én bírtam ezt tartani, másrészt meg, hogy ti meg becsatlakoztatok, úgyhogy ez egy közös eredmény, úgyhogy siker. Amit mondani akartam volna nektek, hogy nem tudom hányan vagytok úgy vele, mint én, de nálam a reggeli ébredés az zene nélkül tulajdonképpen elképzelhetetlen. Nem tudom egyébként, hogy ez mennyit tesz hozzá, hogy én például zenei suliba jártam. Ezt nem tudom, hogy meséltem-e nektek. De nem is baj, hogy erről beszélünk, mert a mai témánk is valahol e körül fog kulminálni, mármint nem az én zenei vagy a iskolai végzettségem, hanem általában az iskolai dolgok körül. Tehát nem tudom, hogy ez a reggeli induláshoz mennyit tesz hozzá az, hogy én ide jártam. Vagy ez egyébként természetes módon is kialakult volna időközben bennem, nem tudom, de ettől függetlenül nálam ez egy teljesen legit dolog, és csak hogy így felvezetésképpen bedobjam azoknak, akik mondjuk kíváncsiak az ilyesmire. Így ajánlom figyelmetekbe kettő dalt, ami így most került fel netre, és szerintem érdeklődésre tarthat számot azoknak, akik a műfaj irányt nyitottak. Kijött az új Judas Priest, a Trial by Fire, ami szerintem nagyon jó. A Panic Attack után egy kicsit lassabbnak tűnhet, de nagyon-nagyon jó lesz az új albumról. Invincible Shield, azt hiszem az a címe a lemeznek, úgyhogy Trial by Fire, azt próbáljátok ki. A másik teljesen más műfaj, az Isánnak, az Emperor énekesének, és talán fődalszerzőjének mondhatjuk így, egy ideje a saját projektje, ami a saját neve alatt fut, jön az új lemeze, és kijött arról is egy új dal, a Pilgrimage to Oblivion. Azt is érdemes meghallgatni, kurva nagyot szól. Úgyhogy ezt a kettőt, ezt ajánlom figyelmetekbe. Ha ezeket ledaráljátok, szerintem olyan nagyon rosszul nem indulhat a napotok, legfeljebb, hogyha amúgy be vagytok oltva a műfaj ellen. Ez lett volna így a első hullámos felvezetés, és akkor térjünk rá a mai beszélgetésünk tárgyára, ami leginkább valahogy úgy lehetne körülírni, hogy mi volt a legdurvább beszólás és atrocitás, ami ért titeket iskolában egy tanártól. Ez szerintem egy elég fontos dolog, mert hogy nem tudom, mondtam-e nektek, hogy nekem egyébként elég komoly tehát lehet egyébként ez egy korosztályi sajátosság, de én próbálok olyan dolgokat, amik így zajlanak a nagyvilágban, azért két lépés távolsággal szemlélni. És nem mondjuk ösztönszerűen, tehát engedve az ösztön énnek azonnal rárontani és habzószájjal védeni, vagy utálni, hanem egy kicsit ugye csillapodottabb hangvételben értelmezni a látottakat. És nálam a tanártüntetés is valami hasonló volt. Nyilván az ember hozott anyagból dolgozik, tehát nekem teljesen más a viszonyulásom az oktatáshoz, mint ami megint csak másnak. Nem mondom azt, hogy ahány ember annyiféle, gyűlölöm ezt a frázist, mert szerintem nem létezik ilyen ahány ember annyiféle. Ez csak egy ilyen elotázása a dolgoknak, mint az 50-50%, tudjátok, hogy mindenkinek igaza van. Nem, tehát én nem hiszek abban, hogy ahány ember annyiféle, de abban hiszek, hogy nagyon sokféle vélemény tud kulminálni egy témával kapcsolatban, és tökéletesen egyetértek azzal az ember, hogy megértem azt az embert, aki azt mondja, hogy nagyon pozitív élményei voltak az oktatásban eltöltött évek alatt, viszont nekem nem. Tehát én nagyon, nagyon más végletét éltem meg a magyar oktatási rendszernek. Nem azt, hogy ütöttek, vertek, vagy terrorizáltak, vagy kamrába zártak, bármi ilyesmi, tehát nem volt ennyire túl dramatizálva, de azt határozottan állítom, hogy nekem nem volt szerencsém olyan tanárokhoz, akikre felnéztem volna. És egy kicsit irigykedve nézek azokra az emberekre, akik nagyon kellemes emlékeket őriznek erről az időszakról, akár azért, mert a középiskolában olyan barátokra tettek szert, amik, tudjátok, ismeritek ezt a kicsit fellengzős frázist, hogy egy életre szóló barátságot kötnek, vagy ilyesmi. Nekem ilyen sem volt, de olyanokról sem tudok, akiknél ez egyébként az osztályomon belül kialakult volna egymás között. Lehet, hogy ennek más oka is van, de lehet, hogy ez innen eredeztethető az, hogy nekünk például ilyen osztálytalálkozóink sem nagyon voltak, pedig most már ebből a távlatból azért érne, de nem volt ez különösebben jellemző, de általános iskolában sem. Tehát akikkel onnan egyetlen kapcsolatom van, aki megmaradt az általános iskolából, de vele egyébként iskolán kívül is, már jóval előtte ismertük egymást, tulajdonképpen szomszédok voltunk. Úgyhogy ez így elmaradt, meg volt egy nagyon jó barátom a középiskolából, de ő pár évvel ezelőtt meghalt, úgyhogy mondjuk az kurva szarul érintett. Nagyon, nagyon sokat köszönhettem neki abban a szempontból, ahogyan a világhoz visszanyúlok, és emiatt nem pusztán egy barátot vesztettem el, hanem gyakorlatilag egy, mondhatjuk azt, nagyon hülyén hangzik, hogy egy életvezetési tanácsadót. Viszont az, amit a tanárokkal kapcsolatban én például megéltem, az tragédia volt. Tehát amikor, és ezért van az, hogy amikor látom, hogy zajlik mondjuk a tüntetés, akkor lehet azt mondani, hogy mindenki saját magából indul ki, de mivel tényleg így van, és én ebben az esetben ennek az állításnak igazat adok, én is magamból indulok ki, persze. Tehát én a saját tapasztalataim alapján én nem tudok ezzel feltétlenül szimpatizálni, mert amit én megéltem, az alapján én mondjuk nem érzek ezzel szimpátia fájást. Viszont mindenki más, aki meg igen, annak meg, azt meg pártolom, hogy minél inkább vegyen részt benne, és minél inkább legyen aktív tagja ennek a mozgalomnak, mert hajrá. Mindenében nem akarok nagyon belemenni, arról viszont szeretnék beszélni, hogy találtam egy olyan topikot, ami nagyon érdekesen árnyalja, nyilván magam felé hajlok, mert találhattam volna egy olyan topikot is, hogy mik voltak a legpozitívabb dolgok, amit az ember átélt az iskolában. De annak ugye nincsen hírértéke. Tehát érdekes módon valamiért be vagyunk csatornázva a negatív dolgokra. Nekem meg egyébként is jól áll, ha negatív vagyok, úgyis szeretitek. Egyébként megfigyeltétek, hogy az ilyesmi nem párzik ki? Tehát hogyha történik egy dicséret és egy szidás, akkor az nem egyensúlyozza ki magát, hanem valamiért a negatív dolog sokkal inkább megmarad. Tehát nagyon pozitív attitűdű embernek kell lenni, hogy mint a mentőövbe úgy tudják kapaszkodni egy pozitív értékelésbe, vagy pozitív véleménybe a negatív ellenében. Tehát ez tök fura. Lehet, hogy ez nálam csapódik így le, meg azokban, akik körülöttem vannak, náluk tapasztalok hasonlót. De megint csak irigylem azokat az embereket, akik képesek saját magukon túllépni ilyen értelemben, és képesek sokkal pozitívabban szemlélni a világot. Akikben kevesebb, hát mondjam, kevésbé szerencsés csillagzat alatt születtek, és ők is hajlanak erre, azok nyilván meg fogják találni magukat ebben a témakörben. Azért gondoltam, hogy erről beszélni kéne, mert hogy azt hiszem talán a Bocskor Gábornál volt olyan az egyik adásában, valamelyik ilyen rádiós epizódban. Szó volt arról, hogy milyen negatív élményekkel találkozott az ember, például az iskolai időszakban, és nem ez indukálta elsősorban azt, hogy ma erről beszéljünk, de mondjuk, hogy hátszelet azért adott hozzá, hogy ja, tényleg ott is volt egy ilyen, és ott azért voltak olyan döbbenetes dolgok, olyan gátlástalan megoldások, vagy megoldott tapasztalatok, amit az ember azért tényleg a haját tépi, és most egy pillanatra azért felülemelkednék azon, hogy lehetséges, hogy vannak ebben olyan történetek, és olyan elmesélésre váró élmények, amiket lehet, hogy a beküldő az kiszínezett. És akkor óvatosan fogalmaztam, tehát elképzelhető, de nyilván az idő is képes megszépíteni dolgokat, tehát hogyha ennek a spektrumnak a másik végét vizsgálnánk, a pozitív élményeket, akkor ott is találnánk olyan történeteket, amiket valószínűleg azért úgy megszépített az idő, és úgy patinával vont be, jótékonyan. Úgyhogy ezért gondoltam, hogy ezzel most így elegánsan lépjünk túl, és akkor tételezzük fel, hogy amit olvasunk, az ha nem is úgy van, de mondjuk az illető így élte meg. Ez szerintem egy ilyen szempont, de amit a Bocskor Gábornál hallottam, az az volt, hogy betelefonált egy, vagy beírt az egyik hallgatója, és ő azt mondta, hogy volt arra példa, hogy a tanár bekérte az ellenőrzőt, a francokat, nem, mindenkivel elővetette az ellenőrzőt az összes diákjával, kinyitatta velük hátul, tudjátok, ahol az intőt írják be, meg a különböző ilyen a szülő felé kommunikálandó dolgokat, és beíratta az összes diákkal, tehát az egész osztállyal azt, hogy Suzuki, ezres motor, nem tudom mi, alatta alá az árat, és hogy érdeklődni nála. Tehát gyakorlatilag egy hirdetést adott fel az ellenőrzőben a szülők felé. Az a borzasztó, hogy én egyébként mondjuk, hogy egy olyan emberként tekintek magamra, aki mögött azért van azért élettapasztalat már, tehát nem csak az Otherworld-ot csináltam életemben, hanem azért aránylag elég sok mindenhez volt szerencsém, de engem valami iszonyatosan könnyű leforrázni. Egy ilyen dologgal találkoznék, hogy felcsapom a gyerek ellenőrzőjét, és látnám benne a tanár autójának a hirdetését, amit a gyerekemmel körmöltetett le, körülbelül szerintem egy ilyen fél egy percig szólni se tudnék. Nekem idő kéne, hogy összeszedjem magam ilyen pofátlanságtól. Meg vannak még hasonlók egyébként, tehát ez is egy érdekes dolog, hogy az embernek el kell jutni a érettségben arra a pontra, hogy nem letagadja ezeket a gyengeségeket magában, hanem felvállalja. Egyébként ez is egy ilyen érési folyamat volt. Na mindegy, elment az első 10-11 perc ebből a mostani adásból. Akkor most az van, hogy Redditen találtam meg megint csak ezt a fórumot, és az az elképzelésem támadt, hogy akkor most beszélgessünk olyan iskolai atrocitásokról és a tanár részéről, tehát nem a diákokról, a diákok oldaláról érkező beszólogatások és ilyen keménykedések kerülnek terítékre, hanem kifejezetten az, amit a tanártól kapsz, azoktól az emberektől, akik egyébként a tanteremben az abszolút autoritást élvezik, és hát véleményem szerint itt azok lesznek a kiemeltek, ahol visszaél az illető ezzel a hatalmával. Angol tanárom, aki egyben az osztályfőnököm is volt, egy 30 fős osztályban kijelentette, hogy annyira szar vagyok angolból, hogy azzal a nyelvvel esélyem sincs és nyelvvizsgám sem lesz soha. Egy évvel később angol nyelvből komplex középfokú nyelvvizsgát szereztem, ma pedig külföldön élek és angol nyelven kommunikálok életem minden területén. De pusztán az, hogy magyarként kiment Angliába, szerintem ezzel a vonással és ezzel a húzással nagyon sokan tudnak együtt rezonálni. Fun fact, az, hogy az első általános iskoládmat velem ott hagyatták a szüleim, az például az angol oktatás miatt volt. Mert a szüleim nem voltak hajlandóak elhinni azt, hogy bukásra állok angolból úgy, hogy már akkor is videójátékokon játszottam, és nagyjából értettem azt a történetet, amit ott elém tártak. Azt mondjuk annyitból hozzátenném és árnyalnám, hogy a régebbi videójátékoknak a nyelvezete az lényegesen egyszerűbb volt emlékezetem szerint, mint mostanában. Nyilván ez alól kivétel a Baldur's Gate 3, de hogyha megnézzük mondjuk egy olyan játékot, egy átlag akciójátékot, akkor látjuk a különbséget mondjuk az akkori nyelvezet és a mostani nyelvezet között. De igen, ezzel nagyjából együtt tudok érezni, bár engem nem neveztek szar angolosnak, pláne nem mindenki előtt, vagy csak elfelejtettem, ez is benne van. De igen, a nyilvános verbális megalázás. Mennyire durva egyébként, hogy ez velünk maradt az évtizedek során. Tudjátok, ezek a szülők, amikor tudnak arról mesélni, hogy körmös, sarokban térdepeltetés, meg pofon, tehát nálunk még volt olyan, nekem volt egy olyan zenetanárom, aki Kinzonnal mi egy általános iskolába jártunk, és nekünk volt olyan zenetanárunk, aki az ő osztályában az egyik srácnak, aki nevetgélt órán, tehát nem beszólogatott, mint ami mondjuk mostanában szokás itt-ottamot, hanem egyszerűen nevetgélt órán, a tanár odament, és egy nagy laklifaszit képzeljétek el, tehát egy akkora csávot, olyan kötésű embert, akit így az meg sportolónak, egy idősebb sportolónak nézni. Akkor a pofont levágott a gyereknek, hogy konkrétan kirepült a padból. De nem történt semmi, mert a tanári tekintély az létezett, a szülők sem csináltak semmit, tehát ez nem úgy működött akkor, mint mostanában. Tehát ez így működött. És mondom, ez Kínzanék osztályában történt. Sosem felejtem el, amikor beállt hozzánk középiskola utolsó évére szórakozásból az igazgatónő magyart tanítani, mert az előző évben nyugdíjba ment a korábbi tanárnök, és még nem volt a helyére senki. Ha nem a saját szavait mondtad vissza szóról szóra, egyest kaptál. Az addig jó átlagú osztályból heten buktak fél évkor magyarból, és ezt követően közölte, hogy az érettségén is ő lesz az egyik vizsgáztató tanárunk. A közös megbeszélésen az érettségi előtt széles mosolyjal közölte, hogy lehet panaszt tenni, ha valakinek nem tetszik, de annak úgyis rajta kell átmennie, szóval gondoljuk meg. Ennyire rosszul azóta sem voltam valakitől, aki pedagógusnak hívja magát, pedig én egyébként ötösre érettségiztem, mert csak felmondtam a szavait, mint egy hanglejátszó. Azt tetszett neki. Hú! Van egy olyan santagyanom, hogy mire végzünk ezzel a topikkal, nekem nagyon-nagyon fel lesz húzva az agyam. Én nem tartom magam egy születőben lévő apatigrisnek, de azért azt úgy érzem magamban, hogy ilyenkor nálam is elgurulna a gyógyszer. Bocsánat, közben megnézem a kommenteket, mert itt is egyébként kívülről jönnek ezek a tapasztalatok, úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy ti például mit éltetek meg ezzel kapcsolatban. Itt van egy egész hosszú. Angan mondja, ja, egyébként aki YouTube-ról nézi, látja is ezeket a leírásokat. Nekem egy olyan élményem volt, hogy hatodikban sulit váltottam, én voltam az új, és a magyar tanár kipécézett. A verset nem egyenként mondtuk, hanem egyszerre kellett. Mi a fasz? És a szánk mozgása alapján találta ki, ki nem tanulta meg a szöveget. Fú, ebből nekem is rémlik valami. Lehet, hogy ez általános volt? Mármint, hogy általános volt a tanárok között? Voltak, akiket annyira pszichoterrorban tartott, hogy tudtam, hogy a srác jobban tudja a verset, mint én, de elfogadja az egyest, mert a tanár szerint biztos nem tanulta meg. Azt a mocskos. Én nem hagytam magam, és elmondtam egyedül, minden egyes alkalomnál. Aztán Artyom, a mi időnkben a szülők bíztatták a tanárokat, hogy nyugodtan járjon el a kezük, ha nem bír magával a gyermek. Egyébként, most nagyon picit egyébként átállva a szülői oldalra, én mondjuk, én nem vagyok egyébként a testi fenyítésnek az ellensége, ez nem azt jelenti, hogy kifejezetten pártolom. De el tudok képzelni olyan szituációt, amikor egészen egyszerűen nincs más eszköz a szülő kezében. Tudom, hogy van az a liberális, felvilágosult, ultra fejlett és progresszív nézet, hogy de hát a gyerekkel lehet érvelni, van az a pont, amikor nem lehet érvelni egy gyerekkel. Konkrétan van ilyen. Nyilván nem minden állapotban, nyilván nem az első esetben, meg nyilván nem ez a legfontosabb eszköz, de van olyan helyzet, amikor egyszerűen kifogysz minden más lehetőségből. És ezt egyébként a legtöbb szülő tudja, kivéve aki a Facebookon promózza magáról, hogy ő mennyire felvilágosult és fenkölt. És tehát ebből a szempontból én meg tudom érteni azt a megközelítést, hogy a gyerek, amikor bekerül az iskolában, most nem tudom hirtelen mennyi, tehát talán reggel 8-tól délután 2-ig, vagy 9-től 3-ig, vagy valahogy így van benne az iskolában. Ez azt jelenti, hogy a szülő mondjuk reggel tölt a gyerekkel egy órát. De abban az egy órában a gyerek még ébredezik, fürdik, reggelizik, meg elpakolja a táskáját, ha előző nap még nem tette meg. Tehát ott nevelni igazából nincs ideje. Miután a gyerek hazajött az iskolából, akkor házi feladatot csinál, külön órára jár, meg tudja anya vagy, hogy mit művel, hogyha esetleg van még ideje, akkor elmegy a haverokkal focizni egyet, és akkor megint csak marad a szülőnek mondjuk egy kb. 2 órája, amit a gyerekkel tölthet. Tehát az idő nagy részében ott már az oktatási rendszerre van bízva, hogy valamit kezdjenek a gyerekkel. És a szülő nem tehet mást, azt mondja, hogy minden eszközt innentől kezdve a tanárnak átad, hogy próbáljon valamit kezdeni a gyerekkel. Bízva abban, hogy nem fognak felborulni az arányok, és nem a legkisebb baromságra is egy kurva nagy tenyeres pofonnal fog a gyerekhez fordulni. Tehát gondolom, hogy nem ez az elsődleges prior szemléletmód, amikor a gyereket rábízzák a tanára, az is beteg. De azért bazd meg, amikor megint csak visszakanyarodok erre a példára, tehát az, hogy valaki kuncog az órán, azt azért el lehet intézni azzal, hogy jó, akkor takarodjál ki az óráról, és akkor beírok neked, mit tudom, vagy felelteted alibi jelleggel, amire nyilván nem fog tudni válaszolni, mert hogy röhögött végig, és bevésel neki egy egyest. Esetleg felzavarod az igazgatóhoz, hogy beszélgessen vele. Tehát rengeteg eszköz van, mielőtt azt mondod, hogy akkor oda baszol neki egy kurva nagyot. Na mindegy, ez csak így kijött belőlem. Egy rövid. Azt mondta a tesi tanár a félszemű csajnak, hogy fussál, te küklopsz. Frisztem, mondja, hogy nekem nem annyira komoly a példám, egy egész szünetben éhesen álltunk a sorba a büfénél, óra előtt kicsivel bejött a tanár a büfébe agresszívan kiküldeni mindenkit, büfébe agresszívan kiküldeni mindenkit, hogy mindjárt óra, aztán nekiállt ő maga vásárolni a büfébe. Ha. Mi van, nincs pénzkönyvre? Általános iskolás rajztanár nő. Tényleg nem volt sok pénzük szüleimnek, de csak otthon maradt. Ja, tényleg nem volt sok pénzük szüleimnek, de csak otthon maradt, mármint a könyv. Nem esett jól, mert volt egy-két ember, aki megjegyezte már korábban, hogy csöves vagyok. Nem voltam szekálva suliban, de ezt egyszer-kétszer hozzám vágták. Jó, hát itt bejön azért a diákoknak ez a szekálási mániája, a bullying. Ezt is egyébként kicsit úgy érzem, hogy túldimenzionálják, mert volt egy srác a középiskolánkban, akit nagyon sokan szekáltak, mert fura volt. Ezért van az egyébként, hogy én például tegnap beszéltem róla ezzel az LMBTQ-val kapcsolatban, hogy nagyon sok minden felszínre jött, és nem csak a szexualitással kapcsolatban, hanem például ilyen mentális állapotokkal kapcsolatban is. Itt konkrét például az autizmusról beszélek, vagy az Aspergerről, meg ilyenekről. Tehát ennek semmi köze az LMBTQ-hoz, meg az ilyesmihez, de az, hogy elkezdték jobban figyelni, és jobban napvilágra hozni ezeket a dolgokat. Ezt én valahogy összekötném ezzel, mert körülbelül egyszerre jutott be tapasztalatom szerint a köztudatba az ilyesmi, és én most tudtam meg, hogy szerintem nekem volt egy olyan osztálytársam, aki valamelyikbe beletartozott, tehát vagy az Aspergerbe, vagy az autizmusba, de akkoriban ez nem volt ennyire reflektorfényben. És emlékszem, hogy osztálytársaim, most nem azért mondom, hogy saját magamat kivonjam a képletből, de én tényleg nem, tehát én inkább úgy voltam vele, hogy túlélni próbálom a középiskolát, nem pedig nagyon elvegyülni benne, de voltak olyan osztálytársaim, akik megállás nélkül froclizták, mert fura volt, furán beszélt, furán járt, és azokat a tipikus fiziológiai jegyeket mutatta, amik például az autizmusra jellemző. Most már tudom, akkor nem tudtam. De igen, tehát szemétkedni nagyon tudnak az osztálytársak, a középiskolások, iskolások, nem feltétlenül azért, mert felfogják, hogy mit csinálnak, csak egészen egyszerűen, igen, a gyerekek gonoszak. Successfuller Boss írja itt, hogy nagyon bánt ez a történet a mai napig, remélem megkönnyebbülök a kiíró magamból, valami lesz ez. 2017 májusában osztálykiránduláson voltunk egy fürdőben. A nagymamámtól előtte pár nappal kaptam egy azurkék bikinit, ami nagyon tetszett magamon, gondolom hölgy az illető. Nem voltam egy nátszálvékony alkat sosem, viszont inkább mondanám magam átlagos testalkatnak, mint sem kövérnek. Ebben az évben ballaktunk, és már jó ideje tartott a szadizásom, így alig akartam elmenni a kirándulásra, de hát gondoltam, mi baj történhet, mégiscsak az utolsó. Az offönk bent volt a medence közepén a kiülős résznél, peremnél, oké. Okay. És odahívott mindenkit, mert mondani akart valamit. Én és az egyik osztálytársnőm picit késve mentünk oda, majd amikor meglátott az ofőm, rám mutatott, és jó hangosan, hogy az egész strand hallja, odaordította, na, itt a kék bálna. Lehet, hogy viccnek szánta, de én azóta rettegek bikinit felvenni, és nem is volt rajtam. Borzasztóan tönkretette a testemről kialakult véleményemet. Bazd meg! Csak néz, osztálykirándulás. Nem derül ki, középiskolás volt, vagy általános iskolás, de ez igazából a történet szempontjából mindegy is. Azért tudjátok, ilyenkor úgy megjelenik előttem, hogy ezek milyen emberek. Itt nem pusztán arról van szó, hogy pedagógiai minőségében, tehát mondjuk osztályfőnökként milyen ember, vagy mennyire ért a munkájához, hanem hogy mint ember. Tehát ő ezeket a vonásokat, ezeket szerintem viszi magával iskolán kívülre. Tehát nem tudom elképzelni, hogy ránézel mondjuk egy átlagosabb alkatú lányra, ráadásul egy fiatal lányra, ráadásul az osztályfőnöke vagy, ráadásul fiatal lány osztályfőnöke vagy, és akkor elkezdesz ilyen dolgokat mondani neki. Nyilvánosan az osztály előtt is kurva ciki lenne, de ráadásul egy strandon, ahol még aztán mások is vannak. Ez jó pofa poén. És akkor tudod, amikor elkezdenek röhögni rajta a többiek, akkor ez így kezeld. Ezt később is egyébként kurva nehéz feldolgozni, vagy megfelelően riposztolni rá, de ez, baszki, fú, ez kicsit azért felkúrt. Középiskolában az osztályfőnököm történelmet tanított, és nagyon utált engem. Az volt a szokás, hogy röbb dolgozatokat iratott, és csak azt osztályozta le, és osztotta ki, amelyiket akarta. Én elég jó voltam mindig történelemből, zárójel egyébként, én is imádtam a történelmet, nagyon szerettem a törit. Tehát negyedik-második felében egyetlen röbb dolgozatomat nem javított ki. Szintén, ha jelentkeztem, nem hívott fel, mert gondolta, tudom a dolgot, tehát mindig jelentkeztem, és így egyetlen egyszer sem feleltem a történelem második fél évben. Micsoda? Elég jó voltam mindig történelemből, tehát negyedik-második fél évben egyetlen röbb dolgozatot sem javított ki. Szintén, ha jelentkeztem, nem hívott fel, mert gondolta, ha tudom a dolgot, tehát mindig jelentkeztem, és így egyetlen egyszer sem feleltem történelemből második fél évben. Mégis évvégén tele voltam hármasokkal, amikről fogalmam sem volt, mikor kaptam. Mondjuk egyébként azoknak a hármasoknak elvileg szerepelni kéne az ellenőrzőben is, tehát elvileg pariban kéne legyen a kettő. Eljött az érettségi, történelem szóbelinél jöttek ki a többiek, és mondták, hogy ez a tanárnő súgott nekik. Én is bemegyek, kihúzom a tételt, és mikor ránéztem, tüntetőleg elfordította a fejét. Nem volt baj, mert leadtam egy gyönyörű előadást a kiegyezésről, még idéztem is a dolgokat, tehát a bizottság, vagy aminek hívták, már nem emlékszem, teljesen el volt tőlem ragadtatva. A hármast, amit ez a nő adott év végére, kijavították 4-estől az érettségi bizonyítványomban. Vége a dolognak, osszák ki a bizonyítványokat, mikor ez a boszorka az enyémet átadja, hozzáteszi. Tudod, hogy az egész zsűri rajtad nevetett, mert a szoknyád el volt szakadva. Tényleg, nekünk még fehér blúz, kék szoknya volt előírva. Én a nővéremét vettem fel, aki kicsit kisebb volt nálam, és az oldala vagy egy centiméteres részen elrepett. Senki nem vette észre egyébként. Én csak azt bánom, hogy elkezdtem bőgni, és így biztos örömet szereztem a szadista vénszipirtyónak. Azt kellett volna mondani neki, hogy most már leérettségiztem, és Mária néni kinyalhatja a seggemet. Ez mondta egyébként, hogy mindent megtesz, hogy engem ne vegyenek fel egyetemre, holott mindig úgy voltam elkönyvelve, mint egy tehetséges gyerek. Nem vettek fel egyetemre, de sikerült más úton sikeres életet élnem. Fú, itt van egy érdekes. Az, hogy legszívesebben lelőne, ha lenne fegyvere, és csak azt tartja vissza, hogy nincsen. Akkor kiröhögtem nyilván, de egy utólag belegondolva ez nagyon beteg beszólás volt, és jelenteni kellett volna az igazgatónak, mert a csávó amúgy is egy pszichopata állat volt, és másoknak is szólt be hasonlóan kedveseket. Szerkesztve, fú, így olvasva a kommenteket, nagyon durvák vannak, elképesztő, hogy ennyi beteg ember megy tanárnak. Nincs az, hogy legszívesebben lelőne, ha lenne fegyvere. A gimiben egy helyettesítő tanár tartotta a matek órát. Random kérdezgette mindenkitől az előző házi feladat megoldásait. Hát én meg simán benyögtem, hogy én nem csináltam meg, soha semmilyen tárgyból nem csináltam meg. Erre odarohant hozzám, és 2 centiről a pofámba nyomta, hogy akkor a pokol tüzén fogsz elégni. Hirtelen azt sem tudtam, hogy hívnak. Aztán kiküldött a folyosóra, hogy már pedig addig nem jövök vissza, amíg meg nem csináltam. Fogtam az összes cuccom és elköszöntem. Kb. 1 perc múlva kijött a pattársam is. Megyünk csacsózni? Jó, ez inkább egy szórakoztató dolog, mint ilyen kifejezetten atrocitás, szerintem. Jó, itt jött egy komment rá, hogy nekünk az általános iskolában a hittantanár mondta azt, hogy ha nem járunk templomba, a pokolba fogunk kerülni. Nem egy konkrét megjegyzés volt, hanem az egyik férfi tanár 7. koromtól kezdve gyakran tett mindenki előtt megjegyzést a melleimre, meg hogy milyen jó nő lesz majd belőlem. Annyira rosszul voltam tőle. Sokat segített abban, mire 15 éves lettem. Sokat segített abban, hogy mire 15 éves lettem, már féljek minden fiútól és férfitól. Azt a kurva. Úgyhogy egy érdekes komment hereverőtől, hogy Apácai, gondolom a Csere János gimnázium, Ofőm évnyitón konkrétan benézett egy lány szoknyája alá mindenki előtt. Szalagavató után fizika óra. Nem értem, miért X lett a bálkirálynő, Y sokkal jobb csaj, derék fölött is sokkal előnyösebb. Fú, ha visszagondolok arra az emberre, én szégyellem el magam. Hú, a macskos életben. Egyébként az érdekes, hogy Magyarországon is van ilyen bálkirálynő, bálkirály dolog. Én erről nem hallottam, meg nem volt hozzá szerencsém, pedig azért a sajátomén kívül még voltam egyen-kettőn, de nem emlékszem rá, hogy lett volna ilyen bálkirálynős dolog. Janó mondja, hogy 8 évesen megkaptam a tesi tanáramtól, hogy ilyen béna kölyköt még életében nem látott. Az fasza. Nem viszed semmire, még gimnáziumba se vesznek fel, nem hogy egyetemre. 7-es voltam, ez a földrajz tanárom szájából hangzott el. Plot twist. Felvettek mindenhova, és magasabb végzettségem van, mint neki és a gyerekeinek. Ha én egy ilyen képet látnék magamról, lefogynék. Matek tanár, kb. 13 évesen, mármint gondolom a srác volt, aki írja a posztot, ő volt 13 éves. Volt egy időszakom, amikor szélesebb voltam, mint magas. Ebben az évben be kellett vinni magunkról egy régi képet, és előkerült egy másodikos fotóba, amikor úgy néztem ki, mint egy menekült. Éppen akkor nyúltam. Erre mondta a tanárnő ezt a kommentet. Bravo. Johnny itt írja közben, hogy ezek a geciskedő tanárok okozta élmények egyébként évekkel később is eszébe jutnak az embertek és frusztrálják. Elalvás előtt nem egyszer idézte fel az agyam ezeket, szóval ezek elég komoly dolgok. Sítáborban voltunk első nap, még csak a szállásig jutottunk, takarodó után is fent voltunk, még a többiekkel is szórakoztunk, kártyáztunk. Egyszer csak a tesi tanár, aki velünk volt, és addigra már nem volt szomjas, de jól indul, dörömbölt az ajtón és ordibált, hogy nyissuk ki az ajtót. Persze ekkor mindenki úgy csinált, mint aki alszik, és nem hallja, hogy itt van a tanár. Végül engem küldtek, hogy nyissam ki az ajtót. Amint kinyitottam az ajtót, kaptam is a sallert, amitől lefejeltem az ajtó félfát. Elvette a síbérletemet, és jól lebaszott. Másnap jött, hogy bocsánatot kérjen, és a bérletemet is visszakaptam. Ó, van, alakul már ez a agyfelbaszás nálam egyébként, ez most már érzem. Ide jön baszni fasz nélkül. Ezt így 30 ember előtt. Nem vittem magammal az indexet vizsgára, be se engedett. Iskolában, nulladik osztályban hangzavar volt körülöttem, én csak csendben figyeltem. Az igazgató tartott órát, felállított és megalázott az egész osztály előtt, hogy a szüleim ezért dolgoznak, hogy ilyen hülye és éretlen gyereket járassanak gimnáziumba, stb. Nem nagyon emlékszem már, mert köpni nyelni nem tudtam. Matematika versenyen második helyezést értem el, gimis tanárnőm, na, ez is biztos csak véletlen volt. Következő 4 évben havonta elmondta, hogy a 22 fős osztályból maximum 5 embernek lesz érettségie. Nem lett igaza, szinte mindenkinek elkészült, és akinek nem, ők pótolták később. De sok év távlatából is közbazd, meg 14 évesen elvette a kedvem az élettől is. Egyetemig 100%-osan meggyőzött róla, hogy buta vagyok, és soha nem viszem majd semmire. Erre jött egy reflektálás, hogy hasonló. 8 éves voltam, 8 éves voltam. Unokaöcsémnek egyébként most 12 és 10 éves, tehát még elég aktívan él bennem, hogy körülbelül mekkora egy 8 éves. Tehát 8 éves voltam, egy levelezős tanulmányi versenyen bejutottam a döntőbe. Az osztályfőnököm úgy híresztelte mindenkinek, hogy engem kisorsoltak, és csak azért jutottam be. Nem, eredmény alapján volt. Végül dobogós helyezést értem el, ez egy országos volt. Ez a köcsögnő egy az egyben explicit kimondta, hogy hát ő nem hitt bennem egyáltalán. Majd amikor osztályfőnöki órán beszéltünk róla, és egy gyerek mondott valamit, hogy mert hogy a srác, aki írja a posztot, ő nyert, akkor kb. Felháborodva kijavította, hogy csak második lett. A gond ezzel az, hogy nem csak ő volt ilyen, hanem a családom is. Csak leszólni tudtak, de tényleg bármit. Ha én lennék az amerikai elnök, akkor az lenne a baj, hogy akkor már miért nem vagyok az ENSZ főtitkára is. Hát tiszta szégyen, hogy nem, mit mondanak a faluban. Ott és akkor örökre megtanulhattam volna, hogy bármit teszek, soha nem fogja elismerni senki. Ennek ellenére én tepertem tovább érte sokáig sikertelenül, és ugyanez a sztori megtörtént a 8 év alatt többször is. Hát bekaphatják az összes passzalmat. Jó, igen, nekünk olyan konklúzió. Igen, a toxikus család is, az meg a másik, csak most maradjunk egyelőre az iskolai, nem. Az a baj, hogy a család, lehet, hogy a családi vonalra is majd keresek valami izgalmas ilyen topikot, mert szerintem ez sok embert fog érdekelni. De fú, bazd meg, mik vannak itt. Általános hatodik osztály, olyan vagy, mint egy rossz buzi. Gimi 9. osztály, az ilyen szemétládákból nem lesz semmi. Hát igen, diákközpontú nevelés. Az a durva egyébként, hogy görgetem lefelé, és folyamatosan rengeteg ilyen poszt van. Mondom egyébként, hogy nem tudom, hogy ebből mennyi az igazság, de nem akarok az égvilágon mindent relativizálni, mert nem akarok... Van az áldozathibáztatás, de az nem az áldozathibáztatás lenne, hanem így átlépni az áldozati bejegyzések fölött. Nem akarok ilyeneket tenni, de ha ezeknek a fele igaz, az is borzasztó. Matek tanárom gimi első hetében a táblánál oldatott meg velem egy feladatot, és nem tudtam segítség nélkül megcsinálni, szóval már az első héten a totál ismeretlen osztálytársaim előtt megalázott, és picit könnyeztem, amikor a helyemre küldött. Onnantól kezdve bekerültem egy skatujába, és érettségig nem tudtam, és idővel már nem is akartam kilépni. 3 kedvenc történetem vele. Elfelejtettem bérletet venni a fiának. Mi? Miért kellett a... Utolsó óra volt a matek. Miért tesznek be matekot utolsó órának, amikor a legfáradtabb az ember? Na mindegy. Utolsó óra volt a matek, kérdezte, hogy esetleg valakinek útba esik-e az állomás, megvenné-e a bérletet és másnap behozná. Gondoltam, na, itt az alkalom, jelentkeztem. Erre azt mondja, már nem emlékszem szó szerint, de valami ilyesmit, na, ha te veszed meg, akkor pontos összeget adok, nehogy baj legyen a visszajáró kiszámolásával. Második kedvencem, hogy egyszer 1,8-ra, nem voltam ennyire hülye matekból, csak elengedtem, meg akart buktatni év végén. Nem tudom most, hogy megy, de azért 1,8-nál már felfelé kerekítenének. 2-esre. Akkor nem bukna meg. Tehát meg akart buktatni év végén, majd nagy kegyesen felajánlotta, hogy nem buktat meg, ha a nyári szünetben valami könyvből gyakorlok. Teleírtam a nyáron 3 füzetet gyakorlásképpen. Szeptemberben bevittem, odavittem hozzá, majd anélkül, hogy belenézett volna, ketté tépte és kidobta a kukába, mondván nehogy másnak odaadjam majd. Ezzel kapcsolatban egyébként nekem is van anekdotám, tehát nekem például, talán mondtam nektek, hogy én erős áramú elektronikai szakközépbe járt, elektronikai? Mindegy, erős áramú szakközépbe jártam, és akkor nekem az volt a mániám, hogy én informatikát akarok tanulni, meg programozni akarok tanulni, mert a médiából mindenhonnan az jött, hogy milyen kurva vagányok azok az emberek, akik mindenféle kódokat ütnek le, és csodák történnek a számítógépen. Na és ez az erős áramú iskola, akkor próbált így felzárkózni a modernitáshoz, de egy nagyon fél lábbal történt, tehát fél lábbal még benne voltak ebbe a kapcsolási rajzos áramkörös lószarba, amitől engem a hideg rázott ki, és csak fél lábbal voltak benne a a jövőben, és hát azt meg így csinálták, ahogy tudták. Leginkább ez volt rá a jellemző, mindegy. A lényeg az, hogy én például ezekből a kapcsolási rajzokból, ami most nem fog eszembe jutni, hogy mi volt a tantárgynak a neve, mindegy, de a tanárnak a nevére emlékszem, most szándékosan nem fogom kimondani, mert jól tudom, már nincsen köztünk, de azért emlékszem rá. Bukásra álltam a tananyagból. És én meg egy barátom voltunk így sorstársak, és azt mondta, hogy jó, akkor valamilyen szünet volt, így talán tavaszi szünet, nem tudom, valami volt, és mondta, hogy akkor kioszt nekünk valamilyen feladatot, és akkor azokat csináljuk meg, és azt külön le fogja pontozni, ad rá egy osztályzatot, és hogyha jó lesz, akkor beszámítja a jegyben, nyilván akkor fel tudjuk kerekíteni, ha meg rossz, akkor meg hát marad az, ami eddig volt. Na, több se kellett, nekiálltam, dolgoztam, mint a güzű, megoldottam az összes feladatot. Apám is segített, aki egyébként ilyen területen dolgozott, tehát nagyjából így képben volt vele, és bevittem a anyagot, letettem, hogy kész van, megcsináltam, megnézte a tanár, és mondta, hogy na, gratulálok, így kellett volna egész évben, és bent hagyta az egyest. Mindegy, ez lehet, hogy lesz egy alkalom, amikor majd elmesélem, hogy konkrétan ezek hogyan történtek, meg mik zajlottak ott, de nem véletlenül tudok együtt rezonálni egyébként ezekkel a történetekkel, tehát nekem is nagyon voltak ilyenek. És a harmadik sztoria az illetőnek, a harmadik kedvencem pedig, hogy rendre egyest meg kettes próbaérettségéket írtam, majd az igazi érettségim pár pont hiány majdnem ötös lett. Mikor megtudta, azt mondta, hogy az enyémet ki fogja kérni és újra át fogja nézni, mert nem hiszi el. Kiderült, hogy emelt érettségis feladatokkal vegyítette a teszteket, amikkel köszönhetően úgy ültem végig az érettségit, hogy az járt a fejemben, hogy ez túl könnyű. Biztosan elrontottam az egészet, és benéztem folyton a feladatokba. Ha. Ja, amikor hirtelen lehullik a lepel, hogy a tanár szemétkedett a pontokkal. Nálunk egyszer a tesi tanár tartott matekot. Oké. Tartott matekot, mert nem volt más, aki a matekot helyettesítse. Kiállította az osztály elé egy tipikusan rossz tanulóját, kiállította az osztály elé egy tipikusan rossz tanulóját a tábla elé magyarázni, majd ő tökéletesen levezetett egy egyenletet erre a tanár. Látjátok, még a hülyék is tudnak matekozni. De Árcsének van itt egy sztoria. De utáltam az iskolában azt, amikor az udvaron egy gyereket négyen körbeálltak és megverték, és a tanár meg ott állt 5 méterre, és csak nézte, de nem segített. Valaki tudja, hogy ilyenkor mi játszódik le egy tanár agyában, vagy abban a kis fejében? Hát, jó kérdés. Az a jó tanár, aki nehezebb feladatot ad, mint az érettségi. Igen, tehát van nyilván ennek is egy ilyen olvasata, hogy nem tudom, láttátok-e a Veszélyes kölykök című filmet Michelle Pfeifferrel. Ott van az, hogy a gettóban lévő ilyen nagyon lecsúszott kölyköket, akikre a suli végeztével, meg a suli mellett úgy egyébként fakultatív foglalkozásként semmi nem vár, mint a bűnöző élet. Azokat próbálja felhúzni, és mármint a tanulmányi átlagukat, hogy tovább tudjanak tanulni, és vigyék valamire az életben. És ott van egy olyan, hogy egyetemi tananyagot ad le középiskolában, és abból végeznek, és mire, és ki jönnek azok a gyerekek, tehát megmutatkozik azoknak a gyerekeknek a tehetsége, akik egyébként tényleg többre vihetnék, mint hogy drogot áruljanak az utcán. Vannak ilyen sikersztorik, de egyébként ez egy eléggé kétélű fegyver, mint a mellékelt ábra mutatja, mert hogyha a srác egyébként nem abban a korszakban nem tudna többet hozni magából ki, mint az érettségit, de az érettségit meg tudná szerezni, akkor alkalmazint az érettségit azért nem szerezi meg, mert a tanár érez magában egy olyan küldetéstudatot, hogy hú, az én gyerekeim azok nem hogy érettségire, tehát ilyen erővel még akár diplomázhatnának is, úgyhogy inkább 5-ös helyett 6-ost kéne megütniük, mert én ilyen vagyok. Tehát ezt egyébként kifelé akarja bizonyítani a tanár. Tehát miért nem elég az, hogyha mondjuk a diák átmegy egyébként mondjuk 4-essel vagy 5-össel, tehát kiszemlézi a 6-ost. Most nyilván egyébként ezt nem szó szerint kell érteni. Mondó magazint olvastunk a barátnőmmel szünetben, tehát egyáltalán nem zavartunk vele senkit. Szerettük az animéket, ez pedig egy animékkel, japán kultúrával foglalkozó magazin, azt hiszem a mai napig létezik. Töri tanár elkobozta és közölte, hogy pár évszázaddal ezelőtt ezért nyilvánosan elégetett volna minket, mint boszorkányokat. Oké. Okay. Most ilyen erővel egyébként, amikor azt mondja valaki, hogy ő az életre készít fel minket, és többet akar adni, meg az érettséginél sokkal mélyebb oktatást ad az embernek, akkor mondhatjuk ilyen szemlélet, ilyen nekifutással, hogy a történelem tanár ilyen kiszólásokkal tulajdonképpen igazából már történelmet oktat. Általános iskolában a technika tanár megfenyegetett, hogy ha továbbra is így viselkedek, behívatja fateromat. Ekkor úgy 4 hónapja már nem élt faterom, amit az egész tanári kar tudott. Mondtam, hogy nyugodtan tegye meg. Ekkor esett le neki, hogy mi a helyzet, és közölte, hogy ekkora cinikus seggfejjel még nem találkozott. Aztán megint észbe kapott, és más valakivel kezdett el foglalkozni. 7-es voltam, és sok mindennek hívtak már, de cinikusnak nem. Középiskolás tablókép. A tanár, igen, a tablókép az borzasztó. Tehát általánosban a középiskolában ugye mindenki pubertás, testképzavar, minden szar ilyenkor bejön, tehát fú, a tablókép az egy külön történet. Szóval a középiskolás tablókép, a tanár egyesével végignézte és minősítette a képeket mindenki előtt. A vén alkesz, Isten nyugasztalja, hozzám érve, már nem szó szerint, csak annyit mondott, hogy nagyon jó kép, de élőben azért nem vagyok ilyen szép. Oké. Bravo. Vasznek, etika tanáron mondta még általánosban, hogy atombombát dugna a seggem alá. Bocsánat. Később gimiben, nem nekem, hanem osztálytársamnak mondta az elektronika tanár, hogy apádék inkább disznót neveltek volna, mint téged. Azt hiszem, ez volt a legdurvább, amiket mondtak, hallottam. Etika tanár, hogy atombombát dugna a seggem alá. Ez milyen durva egyébként, hogy általánosban van etika oktatás, vagy volt etika oktatás, amit egyébként én kurvára értékelek, mert van egy kedves barátom, aki, nem tudom hányan ismeritek egyébként Novák Pált, a Pécsi Tudományegyetemnek a tanárát. Nem tudom, van-e itt köztetek olyan, aki volt előadásán. És nagyon-nagyon jóban vagyunk, talán nevezhetem barátomnak is, és etikát oktat többek között, és talán életem kevés legmélyebb beszélgetéseinek az egyikét azt vele folytattam le, és én borzasztóan sajnálom, bánom és hiányolom, hogy nekem nem volt például klasszikus értelemben vett etika oktatásom. Ami persze az ember magába szív szerencsés esetben valamennyi etikát úgy a környezetéből, család, barátok, tágabb család, meg ilyenek, de klasszikus etika oktatásban én nem részesültem, hogyha ez van, volt, vagy ne adj Isten lesz valamikor, akkor ez kurva hasznos, és remélem, hogy lesz. Remélem, nem olyanok fogják tartani, akik atombombát dugnának a diákjai seggő alá. Elkezdte parodizálni a beszédhangomat, konkrétan elkezdett medvére hasonlítóan dűrmögni, de ez semmi nem volt. Például egy másik lányt lekurvázott, és azt mondta, biztos azért nem jött hétfőn, mert túl sokan baszták seggbe a diszkó mögött. Ú, bazd meg. Tényleg egyébként az van, hogy nem tudok egyébként magamhoz térni. Azért így meglep, hogy felvetném a kérdést, hogy ilyenkor, ha a szülő fogja és megvárja suli után ezt a tanárt, és egy kurva nagy maflást lebasz neki, akkor mi van? Akkor vegzálják szegény tanárt? Bántsák szegényt? Tudod, tehát amikor abban a pozícióban vagy, amikor te vagy az Atya Úristen, rád van bízva egy vadidegen embernek a gyereke. Ez még akkor is így van, ha az illető, mint a történetben is szerepelt, nincs ott az órádon, hanem őt egyébként nevesítve a többiek előtt megalázod. És ilyen válogatott szidalmak közötte nevekkel illeted. Középiskola, nagyon rossz voltam matekból, még korepetálással is. Táblánál kellett felelnem, megoldanom a feladatot. Előtte való nap a magántanárommal sikerült. Értettem is. Órán annyira izgultam, hogy nem ment. Ellettem hordva minden lusta disznónak. Sírva mentem a helyemre, mondjuk, aki hobbija is volt megríkatni a diákokat. Általános suliban, farsangi ünnepségen a 8. osztályosok keringőztek. Mi voltunk a sorosok, én sose voltam egy vékony alkat, de elhízott sem. A táncpartnerem nagyon magas volt és nagyon vékony. De jó haverom volt, és együtt táncoltunk. Erre offöm, nem egyeznek a méreteitek, ha érted, mire gondolok. Elmész a faszomba, azt gondoltam. Középsuli matek tanárnő. Egy aranyhal is okosabb nálad. Szintén középsuli német tanárnő. Előzmény annyi, hogy ő közölte, hogy emelt érettségére nem tud felkészíteni, ez neki meghaladja a tudását. Pénzünk nem volt magántanárra, ezért egyedül próbáltam felkészülni. Az írásbelim 4-es lett, de szóbelin leblokkoltam és megbuktattak. Ezután közölte, hogy tudta, hogy ez nekem nem fog sikerülni, nincs semmi nyelvérzékem. Egy éve Németországban dolgozok, folyékonyan megtanultam beszélni, szóval bazd meg. Ő közölte, hogy emelt érettségére nem tud felkészíteni, ez neki meghaladja a tudását. Nagyon, egyébként nagyon nagy örömmel látom, hogy beindította a fantáziátokat ez a dolog. Jó, jó, ennek örülök. Ötödik osztálytól a töri tanárnőnktől 2 évig elég sűrűn azt hallgattuk, hogy szeriális analfabéták vagytok, mert nem tudtok értően olvasni. Szeriális? Mi az a szeriális? Funkcionális analfabétát érte? Az az értő olvasás hiánya, de... Szeriális analfabéta, az micsoda, ezt hallottátok? Nem tudom. Egyébként annyit hozzátennék, hogy azt én is tapasztalom, hogy az értő olvasásban kurva nagy deficit van itt Magyarországon, de nem csak én, hanem a PISA-teszten is kijött, hogy Magyarországon nagyon nagy probléma van a szövegértéssel. Tehát függetlenül attól, hogy ez így csúnya dolog, de valószínűleg itt azért hagyjunk annyi teret a töri tanárnak, hogy tehát, hogyha felolvastatsz egy diákkal valamit mondjuk a történelemkönyvből, és egyszerűen nem fogja fel, hogy mit olvasott, és ez mondjuk egy egész osztályt érint, meg egy egész évfolyamot, mondjuk egy egész korosztályt, akkor el tudom képzelni, hogy ez kifakad valakiből, és ez nem feltétlenül sértésnek szánja, hanem mondjuk nála is telítődik a vödör. Tehát az a baj, ez tényleg egyébként egy jelenség. Gimis matek tanárom. Érdekes, hogy a matek tanárokból elég sok van ilyenből. Tehát gimis matek tanárom. Hát nem látja? Maga hülye? Mi a faszt csinál otthon? Le kell ülni és megtanulni, bassza meg! Mondjuk ezt kb. Mindenkinek mondta, illetve a folyosón is őt lehetett hallani. Egyszer egyik srác fejét belenyomta a táblába, utána egyből bocsánatot kért, mert ő csak azt hitte, nem látja az egyenletet, és csak közelebb akarta tolni a fejét. Érdekes érvelés. Volt egy föci tanárom, aki felállított órán, és elmondta, hogy szerinte egy féreg vagyok, és börtönben fogok kikötni, meg falakra fogok grafitizni, csak mert én fekete ruhába jártam, és hosszú hajam volt. Keverte a szubkultúrákat. Na. Ati bácsi azóta is csak egy szaros lecsúszott alkoholista geci, aki max a legmerészebb álmaiban él úgy, mint én, már ha álmodik a sok piától. Majd levágunk, mint egy malacot. Ha-ha-ha, gimis történelem tanárom, mert nem voltam vékony testalkatú lány. Ilyen tömören. Beszélgetés a tesi tanárral. 4-esen van, de én jobb szeretnék lenni. Hogyan tudnék jobb lenni? Válasz? Nem tudsz. A tesi tanárunk konkrét és teljes értékű alkoholista volt, vert minket. Ez a bokafogás szóval kezdődött, és egy kurva nagy telitenyérrel ment a segre. Nem biztos, hogy ilyenre gondolsz, mert a topik az atrocitásokkal, de bennem az utóbbi években tudatosult, 30 leszek, hogy mekkora felelőssége van egy-egy tanárnak az életed további részére. Nem voltam rossz tanuló, az a tipikus lustakamasz voltam, aki ha valamit akart, simán megtanult, de mindig csak annyit, amennyit muszáj volt, azt is az utolsó pillanatban. Ez teljesen én vagyok egyébként. 9. végén elhatároztam, hogy BIOS kémia informatika irányba képzelem el a jövőt. Annak mi a közös metszete? BIOS kémia informatika. Most hirtelen nincsen előttem, hogy nektek van tippetek, hogy mi a közös metszete a BIOS kémia informatikának, akkor kommentben nyugodtan mondjátok el, most nekem hirtelen nem villan be, de lehet, hogy később egyébként mondjuk 20 perc múlva így fogja adni magát a válasz. Biokéminfos. Tehát a 9. végén elhatároztam, hogy BIOS kémia informatika irányba képzelem el a jövőt. Felvettem 2 fakultációt, mert ennyit lehetett maximum. És mellé megkértem az akkori osztályfőnököt, hogy hadd járjak le BIOS faktra, mert érdekel, ő volt a BIOS tanár is. Kinevetett, felhívta szüleimet, hogy mit képzelek, én ott elvérzek, mert nem vagyok elég okos. Végül aztán összeveszések árán, de sikerült bejutni a faktra. Aztán 5-ösre érettségiztem mindhárom tárgyból, és a Semmelweisre adtam be a jelentkezést. Itt megint megkaptam tőle, hogy mit akarok. Szerencsére aztán leérettségiztem, és nem találkoztam vele azóta sem. Lett egy cégem, ami a szakmába vág, és egy olyan állásom, aminél jobbat nem nagyon tudok elképzelni se szakmám belül. Ami még fontos, hogy ez a gimia város büszkesége volt mindig, és azóta is az valamiért. Igen, tehát az, hogy például az iskolából mondjuk milyen útravalót kapsz, szellemi útravalót, de akár ide csatolnám az érzelmi útravalót is, rettentő sokat számít. Elmondhatatlanul sokat. Jó, hát itt most már szinte már fel sem merülnek ilyenek, hogy egy tornatanárom mondta, idézem, hogy ha szépen kihúznád magad, nem lennél ilyen csúnya görbe. Igen, és folytatódnak. Megállás nélkül jönnek ezek a... ezek a posztok. Próbálom én védeni valameddig a mundér becsületét, tehát el tudom képzelni, hogy nekem például volt egy balesetem általános iskolába. Lögdösödtem egy srácsal, egyébként tök jó srác, és nagyon-nagyon bírom. Vele se tartom már a kapcsolatot, max messengeren néha pingeljük egymást, de lögdösödtünk, srácok, semmi extra nem volt, én megcsúsztam, és a korlátnak, az egyik ilyen talp vasalatának a sarkába bevágtam a fejem, és hát beszakadt a bőr a fejemen, és tiszta vér lett a lépcső, meg véres lett a folyosó, meg minden, tehát így úgy mondták, hogy betörtem a fejem. Tehát az rettenetes volt, utólag belegondolva a srácnak milyen trauma lehetett, tehát ő mit élhetett át. Hát nekem sem volt kellemes, elhihetitek, és ezt csak így záró gondolatként tenném hozzá, hogy az iskola felhívta a szüleimet, és csak annyit mondtak, hogy jöjjenek gyorsan az iskolába, a gyereket baleset érte, és lebaszták a kagylót. A szüleim meg nem tudták, hogy mi történt, hogy elgázolt az autó, kiestem az ablakon, a gyerek haldoklik, vagy csak félrenyelt, vagy mi történt, kiszúrták a szemét, vagy ő szúrta ki a saját szemét, vagy micsoda. És rongyoltak be, és kvázi megkönnyebbültek, hogy csak azt látták, hogy be van kötve a fejem, ami át van vérezve, és nem az van, hogy ki vagyok vasalva valahol a flaszteren. Ez is iskolai történet. Jó, jöhetnek majd sztorik YouTube kommentekbe is, záporoztak ide Twitch-en a különböző meglátások, meg személyes élmények. Nagyon szépen köszönöm, hogy reggel velem voltatok. Remélem, hogy ezek a történetek egyébként elkísérnek titeket a nap során, és mondjuk tudtok erről beszélgetni másokkal. Illetve így a hétzárásként kíváncsi volnék, hogy egyébként ezek a témák úgy veletek maradnak-e, amiket a héten fejtegettünk, így az adás után, és hogy esetleg mi volt az a kedvenc, amiről mondjuk a héten beszéltünk. Jó lenne tudni, mert én próbálom ezt a lehetőségeim szerint komolyan venni, úgyhogy számítok a visszajelzéseitekre. Na mindegy, nem tartalak fel titeket. Köszönöm, hogy itt voltatok. Jó munkát, jó tanulást, és találkozunk jövő héten. Cup-cup, sziasztok!